الله رب العزت بہو فرمائی چدا جانمیان بہ آواز کی آواز بہ کی دا جانمیان چھ ملائکہ اے فر اے بادشاہ نے اختیار مند دے جنت دے جہنم دعا والی منگتا چدا مرگ پہ چلو کی پنگ باندھ رب دمگا یقیناً منگا یقیناً منگا کالا ابوئی و تفرشتے نکم یقیناً تاسو باقی سون دنگ تیر ان کے پدے کے تاسو و پدے کے اسے گئے اس تاکہ ترا جی ناکم رات کرو منگ تاو تا بلا کے پاکا لیکن اکثر ستا سنا حق لرا بد گئن کیوں ام ابرمو ابرن ام ابرمو ابرمو امرن آیا حق لکوئی آیا کلکئی دوی خبر للا استاد علاقت ام ابرم امرن آیا کلکئی دوی خبر للا استاد علاقت فنا مبرمون یقینا منگا کلکون کیو خبر للا استاد نجات دئی کتا دمر پہ تلکئی او مشورے کئی منگے نبی استاد نجات د پار کلک خبر کو تا نجات کلکو تا تب نجات دیکھو پوچھے کہ پوچھ نشو ام یا سبون اے گمان کئی دوی چیکن منگا گنی ناؤ اور جرگی دوی آگا پٹ اے خبر او نجوا مو جرگی دوی بلکہ فرشتے دمگا لدیم ددوی خاصا لکھی دا کم پٹی جرگی چکی دا اللہ وی زلی کم ددئی دا فرشتوں پہ ذریعہ بلکہ فرشتے دمگا مقاصد لکن کی دی وائے ورتا کچریوی دا پارا دا میرا بان بادشاہ اولاد نو بزیم اول دے عبادت کے ان کو ناغی تا ذکر دا پلار مقام چلوی نو دا زوی مقام لوی کی دا وجہ دا پلار اس دا استاد دا زوی چی خلق قدر کئی خدا دا وجہ دا چانے کئی دا استاد دا پلار دا وجہ نو اللہ ہوئی کہ چرے دا اللہ اولاد وے نو دا آغا اولاد عبادت اے نبی دے تو وایا ما بے اول کرے گا دا پلار درجہ دو جی دا چانا دا اولاد درجہ دا چا دو جی نا پلار دو جی کچرے وے میرا بان بادشاہ لرا اولاد نو زبوے اول دے عبادت کے ان کو نا گیتا زبوے اول عبادت کے ان کے دا ادیتا پاک دے رب دا اسمانوں نو دزم کی رب دا عرش دا غنا چی صفتنے بیانی مشرکان پری دو دی لرا چن نوزی پابسو کی ویل عبولو بھی کئی تردی چی ملاوشی دی درزی آغا سرا چی دی سر وادا کولشی پری گی دا آغا رز را روانا دی بور سر ملاوشی دا اللہ دا تیف سمائی الہ ان چی پاسمان کی دے الہ او پزمک کی الہ دے او دا اللہ دے اکبت والا و پویا برکت والا اللہ دا تیف دی اللہ لرا باچی دا سمرن و دزمک دا او آغا چی پمندر دوالو کی دی او دی اللہ لرا علم دا قیامت تے او دی اللہ لبو اپس کرشی ولا یملک الذین او جواب دو شبی دا مشرکان مونگی ذکر مدد کے اوچ دی بدا مونگ شفارت کی اللہ تا مونگ اخلاص ای نو جواب چن دی مالکانا کسان چی دی مدد کی سوا دا اللہ نا شفاعتا نخلاصولو الا من شاید بالحق مگر آسو چی بیان کلو دا حق یا دا توحید دا توحید بیان کلو نا غب اخلاصی گی او دی عمل کی وهم یعلمونو دی پوئی گی چرے تپوس کی دینا چا پیدا کری دی لرا نوائی چ اللہ بس کم طرف توالو لشول وکیلی وکیلی او شاید دے دا قول دا پیغمبر وکیلی او شاید دے دا قول دا پیغمبر یا ربی چے زمانا با یکینن دی قوم یکینن دا قومن یو قوم دے چی ایمان نراری فسفانم لرکا دا ظلمینا دا دینا وقل سلام او آیا ورتا سلام دبائی کاچ سلام المتارکت اللہ نبی توئی چت دعوے چد ایمان نرادی وکیلی او شاید دے دعوے نہ دا پیغمبر چیا ربی اے رب یقینا دا قوم ایمان نرادی اللہ ورتے فسفانہم لڑکا ددینا دزرمینا وسلام وقل سلام او ورتو آیا سلام دبائی کاچ سلام ورتو آیا فسوف یعلمون بزر دے چدی بپویشی. پس صورت زخرف کی آبلا شبد مشرکینو چی منگے ذکر آمدد کو ذکر آمدد کو چی دی زمان بشفارس کے اللہ غصا نداغی جواب لا یملکون اللذین ولا یملک اللذین یدون من دونی شفا اس